ayet ve hadislerle edep dersleri. Hazırlayan ve sunan İbrahim Cücük. Ayet ve hadislerle edep dersleri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي صحبتimizi feyizli bereketli istifadeyle يا ربي doğruyu hepimizi ilham eyle يا ربي doğruyu amel etmeyi kolaylaştır sevdir ve de başarılı kıl يا ربي. Evet, bugün konumuz kurtuluş yolları. Tabii ki en güzeli, en iyisini, en güzeli, en doğrusunu Cenab-ı Hak bilir ve peygamberine öğretmiş, o bilir. Öyleyse yine hep ona müracaat edeceğiz. Evet, Cenab-ı Hak buyuruyor ki aleyhi celle celaluhu, sallallahu aleyhi ve sellem, "Vele tekunu kellezine kalu semi'ne ve hum le yesme'un." İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayınız. Önce bilmediğimizi bilmek yani. Kurtuluş yollarını 5 ana maddede işleyeceğiz inşallah. Birincisi, doğru yapmak için doğru bilmek, bilerek yapmak. Yani ilimle amel etmek. İkincisi, yanlıştan korunmak. Yanlışı bileceğiz. Yanlışımızı bileceğiz daha doğrusu. Ve yanlıştan korunacağız. Üçüncüsü, sebeplerle Allah'a dayanacağız. Allah'a müracaat edip sebeplere sarılarak. Dördüncüsü, kendi islahımızla meşgul olduğumuz gibi başkalarının da islahına, iyiliğine sebep olmaya özen göstermek. Beşincisi de kendimiz için istediğimizi başkaları için istemek. Kendimiz için istemediğimizi başkaları için istememek. Birincisi, demek ki kurtulmak için önce nasıl kurtulacağız? Hangi yolla kurtulacağız? Bunu bilmek lazım. Hep doğru yapmak gerekiyor ya. Doğru yapmak için doğru bilmek lazım. Yani bilerek yapmak lazım. Az önce okuduğum ayet kerimede Cenab-ı Hak ne buyuruyordu? İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayınız. Yani bilmedikleri halde biliyoruz diyen olmayın. Niçin işitmedik diye ifade etti? Çünkü ilmin kaynağı, vesilesi dinlemektir önce. Çünkü alimlerde ilim bulunuyor ama alimlerin ilimlerinin kitaplar aksettiğini biliyoruz. Fakat yine de alimler vasıtasıyla öğreneceğiz kitaplardaki gerçekleri anlayabilecek seviyeye gelmek için. Anahtarı yine alimlerde çünkü. Evet, doğru yapmak için doğru bilmek, bilerek yapmak. Bunu da önce dinleyerek öğrenmek. Belli seviyeye geldikten sonra kitaplara müracaat. Onun için diyoruz ki ilme ulaşmak için önce alimlere, uzmanlara müracaat lazım. Kitaplara müracaat, alim gözetiminde diyoruz. Ayet-i kerimede Haç suresinde de geçiyor, Lokman suresinde de geçiyor. Allah hakkında mücadele edenler kınanırken بِغَيْرِ عِلْمًا وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Ayet-i kerimede ilimsiz Allah hakkında mücadele ederler. Rehbersiz, aydınlatıcı kitap olmaksızın. Bize burada ne buyuruyor? Demek ki ilim olacak. İlim rehberde, hem alim, hem alimin kendisinde ilmin amel haline göründüğü rehber, örnek insan, lider insan. Üçüncüsü de ne? Çünkü ilim de, o örneklik de aydınlatıcı kitapta bulunur. İlme müracaat, ilim alimde, alimde kitaba müracaat edecek. Demek ki her konuda önce ilme müracaat. Bütün düğümler ilimle çözülür. İlim de herhalde muamma bir şey değil, muhayyel bir şey değil. Kitaplarda veya alimlerde. Kitaplara müracaat için alimlere müracaat önceliklidir dedik. Her gün problemleri çözmek için her gün ilme müracaat. Her gün doğru yapmak için her gün doğru bilmek lazım. İlerlemek için ilimde ilerlemek lazım. Her gün ilerlemek için her gün ilimde ilerlemek lazım. Onun için ayet-i kerimede sallallahu ve kul Rabbi zidni ilma. De ki ey Rabbim, ilmimi artır. Bakınız, Kur'an'da en çok bulunan şey çok zikredin diye ayet var. Bir de ilmin artırılma isteğinde bulun diye emir var. Hadiste Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam "Üvdü alimen ev müteallimen ev sami'an ev muhibben felâ tekunul hâmese fetehlik." Ya alim ol, ya talebe ol, ya dinleyen ol veya seven ol, beşinci olma, helak olursun. Demek ki herkes alimse, alim ol ne demek? Alim olmaya devam et demek. Alim değilse alim olmaya çalış. Eğer bir kimse talebe ise alim olmaya çalış demektir. Dinliyorsa talebe olmaya çalış demektir. Sevense dinleyen ol. Çünkü sevgi dinlemeye götürür. Dinleme talebe olmaya götürür. Talebe olmak alimliğe götürür. Alimlik de devam etmek için, kamil alim için ilimde devam etmeyi gerektirir. Yani herkesin ilimden nasiplenmesi lazım. İlimden uzak oldun mu helak olursun. İlme müracaat olmazsa ne olur? Onun için denmiş ki, Kuşeyri Risalesi'nde görmüştüm. İslam, daha doğrusu Müslümanlar şu dört kişi yüzünden mahvolmuştur. Bildikleriyle amel etmeyenler, bilmedikleriyle amel edenler, bilmediklerini öğrenmeyenler, ilme engel olanlar. Demek ki önce bilmek lazım. Bildin, öğrenmek lazım. Öğrendin, amel etmen lazım. Ve başkasının da öğrenmesine de vesile olman lazım. Demek ki bildikleri amel etmeyenler, bilmedikleri amel edenler, bilmediklerini öğrenmeyenler, bilmeye engel olanlar. Görüyor musun, bir insan engel düş, İslam düşmanları, İslam'ın ölmesini engeller. Sen de öğrenmiyorsan sen de içinde düşman taşıyorsun, öğrenmiyorsun demektir. Öğrendin, amel etmiyorsun, bir bakıma cahil sayılırsın. Bir insan bildiğiyle amel etmesi hükmen cahil sayılır. Pekala, amel ediyorum ama yanlış amel ediyorsun. Niye? Çünkü yanlış öğrenmişsin. Öyleyse doğru kaynaktan öğrenmek lazım. Doğru alimden öğrenmek lazım. Bu işin uzmanına müracaat. Onun için bir alim hep diyormuş ki her şey Kur'an'da var, her şey Kur'an'da var. Pekala demiş, bir çuval undan kaç tane ekmek çıkar? O da var mı demiş, var. Hemen birini çağırmış. Demiş git fırıncıya sor gel. Gitmiş fırıncıya sormuş gelmiş. Demiş ki şu kadar. Hani o kaç tane çıkıyorsa. Demiş hangi ayette geçiyor? Sa'du billahi fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lem. Bilmiyorsanız ehli ilme sorun, ilim ehline sorun. Ben de işin uzmanı odur diye ona sordum geldim, onu söylüyor. Yani yüzlerce binlerce meseleye ulaşmak için o işin uzmanına müracaat. Kur'an'ın emri. Çünkü Cenab-ı Hak Teala insanları ikiye ayırmış. Avam ve havas diye. Havas kim? Müştehid olandır. Avam kim? Müştehid olmayan herkes. En büyük veli de olsa avamdan sayılır müştehid olmadığı için. Müştehide müracaat gerekiyor. Avam yani müştehid olmayanlar. Müştehid nereye müracaat eder? Kitaba, ayet ve hadise müracaat eder. Demek ki hep ilme müracaat, ilme müracaat. İlme müracaat her şeyden önce gelir. İmandan da mı önce gelir? Evet, imandan da önce gelir. Bir adam iman edeceğini bilmezse nasıl iman etsin? İlk farz imandır ama farzdan önce farz da ilimdir diyoruz. İmandan önce işte gelir. فَعَلَمَنْ نَهُ لَا اِلَهِ اِلَّا اللّٰهِ. Bil ki Allah'tan başka ilah yok. Önce bil diyor, sonra la ilahe illallah diyor. Yani la ilahe illallah, bil ki la ilahe illallah diyesin. Yani kalbin desin, inansın, mümin olasın. Birincisi, doğru yapmak için doğru bilmek lazım. Evet, fakat şüphesiz herkes ilme müracaat ederken kendi konumuna göre, alemin amel edeceği konu fetvaya göre değil, takvaya göre olmalıdır. Azimete göre hareket etmeli, ruhsata göre değil. Fetva caizdir diyor ama takva caiz değildir diyor. Sen takva ehli makamındasın. Onun için sen fetva ile değil, takva ile amel et. Azimetle daha sağlam olanla amel et. Çünkü bir konuda caizdir, caiz değildir varsa caiz değildir almak takvadır. İşin daha sağlam olan yoludur. Evet. İkincisi ne dedik? Birincisi doğru yapmak için doğru bilmek lazım. Çünkü doğru bilen doğru davranır diyoruz. İkincisi yanlıştan korunmak. Neyle? İlimle, tecrübeyle, basiretle. Bir insanı yanlış nasıl görecek? İlim varsa, tecrübesi varsa, basireti varsa o zaman görür. Bir insan Eğer yanlışını bir kimse söylemeden görebiliyorsa üst bir seviye. Söylendiği zaman kabul ediyorsa bir seviyedir. Ama yanlışı var, söylendiği zaman kabul etmiyorsa o seviyesizliktir. Öyle, çünkü insan yanlış yapabilir. Söylendiği zaman kabul etmesi, sevmesi, hoşlanması, razı olması, hatta teşekkür etmesi gerekir. Evet, yanlıştan korunmak için ilim lazım. İlim yetmiyor, tecrübe. Tecrübe hakikaten acı bir gerçektir. Basiret de görülemeyeni görme, anlaşılamayeni anlama. Niye? Sanki kalbin gözüyle görüyor, kalbin kulağıyla işitiyorsun adeta. Bu basiret, feraset, Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu bu. Ama neyle? Takva ile amel edersen basiret, feraset ihsan edilir. Evet, bu konu ilgili bir ayet söyleyelim. Estağfirullah, bismillah. Ya eyyühellezine amenü takullaha vebtev ilihil vesilete ve cahidu fi sebilihi leallekum tuflihun. Ey iman edenler, Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle hareket edin. Allah'a karşı takvalı olun. Allah'a karşı yanlış yapmayın ve ona vesile arayınız. Yolunda da cihad edin, mücahede edin ki kurtarasınız. Bakınız, burada iki şey var. Esasında üç şey gibi görünüyor ama iki şey var. Birisi, Allah'a karşı yanlış yapmaktan koruyun kendinizi. Yanlış yapmayın. İkincisi, ona vesile arayın. Özellikle de vesilenin en büyüğü mücahede. Nefisle mücahede, şeytanla mücahede, kafirle, düşmanla mücahede karşı koyma. Demek ki önce yanlıştan korunmak, sonra vesileye tutunmak gerekiyor. Tabi Allah Allah'tan korkun diye de ifade ediyor bu ayet-i kerime. Takva, Allah'tan korkun, sevgiden doğan korku, saygıdan doğan bir korku vardır. Korkudan doğan korkudan daha üstündür şüphesiz. Allah korkusu kalpte olacak, kalkan. İnsan korkusu suç işleyeni olacak. Ceza caydırıcıdır ki aklı iknadan sonra nefse uygulanır. Önce demek ki yanlıştan korunmak, sonra da vesile tutulmak. Engel aşılmadan hedefe ulaşamazsın. Engeli aştın, hedefe ulaştıracak sebebe tutunmadan da hedefe ulaşmak mümkün değil. Özellikle de iç düşmanla uğraşmak için nefisle mücahede halinde olman lazım. Gece gündüz düşman uyumaz, su uyur. Senin nefsin uyumaz. Şeytan nefsini kullanır. Nefsinle mücahede et. Evet, önce anlayıştaki yanlışı gidermek lazım. Sonra davranıştaki yanlışı gidermek lazım. Ve kontrol edildiğimizi bilerek kendimizi kontrol edeceğiz. Sonra akşam da muhasebe edeceğiz. Ceza gerekiyorsa cezalandıracağız. En küçük günahı büyük göreceğiz. Günahlarımızı büyük göreceğiz, sevaplarımızı az göreceğiz. Pekala, anlayıştaki yanlışı nasıl giderebiliriz? Doğru, sahih, yerinde, isabetli ilimle ancak anlayıştaki yanlış giderilebilir. Çünkü ölçüyle ölçmedikçe insan yanlışını göremez. Bilgileri doğru bilgiyle kıyas edip ölçtüğün zaman bilginin yanlış olduğunu görürsün. Örnek insanı kendin kıyas ettiğin zaman kendinin örnek olmadığını, yanlışta olduğunu o zaman görürsün. Demek ki hep böyle iyiyle, doğruyla, güzellikle, iyilikle ölçeceksin ki kendi yanlışını, noksanını, kusurunu görebilesin. Davranıştaki yanlışı gidermek nasıl olur? Öğrendik. Hocam, o kadar çok şey biliyoruz ki niye yapamıyoruz? Evet, önce hakikaten yanlış yaptığımızın idrakinde olmak lazım. Bu idrak ulaşmak eğitimledir, terbiyeyledir. Cenab-ı Hakk'ın bizi kontrol edildiği gerçeğini daima göz önünde bulundurmak, daima birisi yanımızda bulunsa, birisi yanımızda bulunsa, bizi hep böyle takip etse ve bizi kontrol etse ve de kusurlarımızı hemen anında söylese, iyi olmak istiyorsak memnun oluruz. Eğer biz bilgiyi insan gibi gözümüzde bulundursak, doğruyu yanımızda bir uyarıcı insan gibi daima göz önünde bulundursak, o zaman o bilginin bize faydası olur. İşte bilgi ne diyor? Estağfirullah. İnne rabbeke lebilmirsad. Mutlaka mutlaka Rabbin daimi seni gözetlemektedir. Bilsen ki Rabbin seni gözetliyor, kendini gözetlersin. Denetlendiğini bildi mi denetlersin. Bu gerçek göz önünde bulundurdu mu sanki yanında bir kontrolcü bir alim gibi, kontrolcü bir mürebbi, terbiyeci gibi, bu itikat, bu bilgi, bu idrak daima göz önünde bulundurulması lazım. Eğer bilmeyen gibi hareket ediyorsan bilmene rağmen hükmen cahil sayılırsın onun için. Ve kânallâhu aleykum rakîbe. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu sizin üzerinizde murakip, gözetleyici, daima gözetleyici. Evet. İnnallâhe lâ yahfâ aleyhi şey'un fil ardı ve lâ fissemâ. Yerde gökte hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Öyle senin yaptığın gizli değildir. O senin görüyor, biliyor, işitiyor. Yaptıklarını bildiği gibi yapacaklarını da biliyor. Ne kadar ceza gerekiyor onu da biliyor. Ona göre dikkat et ha. Ne dedik bir de? Gündüz denetleyelim, denetlendiğimizi bilerek akşam da kendimizi hesaba çekelim. Bir ortağın bunu nereden aldım, buraya nasıl yaptım, ne yaptım diye hesaba çektiği gibi nefsimizi hesaba çekelim. Hazreti Ömer ne güzel diyor. Hasibu enfusekum kablen tuhasibu vezni amelekum kablen tuzenu. Nefsinizi hesaba çekiniz, hesaba çekilmenizden önce. Amellerinizi tartınız, amelleriniz tartılmadan önce. Demek ki gündüz boyu kendimizi kontrol edeceğiz. Akşam da nefsimizi hesaba çekeceğiz. Hesap neticesinde ceza gerekiyorsa cezalandıracağız, affetmeyeceğiz. Evet, düşman affedilmez. Affettiğin zaman kazanacaksan affet. Ama bu nefis düşmanı hainlik eder. Hainlik eden affedilmez. Nefis hainlik ettiği için affetme, hemen ceza ver. Dedik bir üçüncüsü neydi kurtuluş için? Sebeplerle Allah'a dayanmak. Estağfurullah, billah, bismillah. Ya eyyühellezine amin usta'inu bis sabr ve selah. İnnallâhe me'as sabirin. Ey müminler, Allah'tan sabır ve namazla yardım isteyin. Allah şüphesiz sabredenlerle beraberdir. Önce sabırla yardım isteyin diyor. Ne demek bu? Sıkıntıdan kurtulmak için sıkıntıya katlanmak lazım. Sabır nefsi hoşlanmadığı şeye hapsetmektir. Sebeplere müracaattır. Bir bakıma fiili duadır. Bir şeyin şartını yerine getirmek duadır. Bak fiile uy, ancak senin fiilin sebeplere sarılman yaratıcı değil. Yaratıcı olan Allah'tır. Bu kadar sebeplere sarılsa yine başaramazsın. Onun için ya Rabbi ben sebeplere sarıldım, sen beni muvaffak kıl dersin. Allah'a yalvarsın. Yalvarmanın en güzeli de namazdır. Çünkü en kapsamlı dua namazdır. En güzel dua namazdadır. Çünkü namazda temiz olacaksın. Kıbleye yöneleceksin. Ellerini bağlayacaksın. Bütün ilimlerin kendisinde bulunduğu Kur'an'ın özeti Fatiha'yı okuyacaksın. En güzel dua Fatiha'da. En güzel yalvarış dua. Bütün ilimler Fatiha'da. Onunla Allah'a yalvaracaksın. Yalvaracaksın, yakacaksın. Yerlere kapanacaksın. Nefsinin burnunu yerlere sürteceksin. Öylece tazarruyla yalvararak Allah'tan isteyeceksin. Bir ayet-i kerimesi oldu billah. Vasbir ve ma sabruke illa billah ve la tahzen aleyhim ve la teke fî tayken mimme yemkurun innallâhe ma'allezîne attakavvellezîne hum muhsinûn. Sabret. Peygamberimize, onun şahsına, bizlere. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlara karşı üzülme. Onların hilelerinden dolayı sıkıntıya, darlığa girme. Allah muhakkak müttakilerle, muhsinlerle beraber. Gelin bu ayeti iyice bir tahlil edelim. Ne demek istiyor Cenab-ı Hak Teala? Sabır et. Ne demek? Nefsini boyunduruk altına al. Nefsini, çünkü sabır nefsi hoşlanmadığı şeye hapsetmektir. Nefsini hapsinde bulundur. Ancak bunda başarılı olman, sabretmen ancak Allah'ın yardımı olur. Öyleyse Allah'tan yardım iste nefsine karşı başarılı olmak için demektir. Bakın devam ediyor. İnsanların size karşı yanlışları olur. Onlara üzülme. Herkes kendisine yapan, kendisine yakışanı yapar. Sen sana yakışanı yapacaksın. Ne yapacaksın? Onların hilelerinden dolayı darlığa girme, sıkıntıya girme. Onlar kendisine yakışanı yapıyor. Sen sana yakışanı yapacaksın. Başarılı olmak istiyor musun? Bakınız Allah kimlerle beraber buyurmuş? Müttakilerle, muhsinlerle. Müttaki kim? Yanlıştan kendisini koruyan. İşinde başarılmak istiyor musun? Yanlış yapma. Mesleğinde başarılmak istiyor musun? Yanlış yapma. Yanlıştan kendini koru. Çünkü müttaki demek koruyan demektir. Neden? Hem dini hem dünyevi bakımında incelediğimiz zaman küfürden, şirkten korumak. Büyük küçük günahların şüphelerden korumak ve gafletten korumak. Kişi birincisiyle mümin olur. İkincisiyle haramlardan, mekruhlardan, şüphelerden bile korunduğu zaman ne olur? Müttaki olur. Üçüncüsüyle gafletten korumakla kişi kendisini korumak veli olur. Şimdi bu dini bir de dünya bahçeden mesleğinde yanlış yapma. Cenab-ı Hak da mesleğinde yanlış yapma diyor. Seni yanlış yapmayacak kabiliyette kılmış. Yavaş yavaş yavaş yanlış yapmayacak seviyeye gelebilirsin zamanda. Takvaya dikkat et. Müttakiler beraber ne demek? Yanlıştan korunanlara. Kafir mesleğinde, işinde, gücünde yanlış yapmazsa Allah onu muvaffak kılar. Mümin yanlış yaparsa Allah onu muvaffak kılmaz. Allah'ın koyduğu kanun bu. Ama sen yaparsan, kafir gibi yapsan, en azından kafir gibi yapsan, kafire vermedin ve Allah sana özel ihsan eder. Niye? Mümine bir farklılık olabilir. Bir de ne? Muhsin. Ne demek muhsin? İşini iyi yapan, tam yapan, sağlam yapan, bir de iyilik yapan, bir de Allah'a görüyorsan Allah'a kulluk eden. Demek ki biz sebeplerle Allah'a dayanacağız. Sebeplere müracaat ettikten sonra Allah'a müracaat edeceğiz. Yine bir ayet-i kerimesine oldu billah. فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ يُحَبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Bunun öncesinde şöyle فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَّ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ. Okuyalım, manasını vereyim. Allah'tan olan rahmetledir ki sen onlara yumuşak davrandın. Katı davransaydın, haşin davransaydın, katı kalpli olsaydın etrafından dağılırdı. Sen onlara affet. Allah'tan da onlar için bağışlanma dile. Onlarla her iş hakkında hüküm inmeyen, ayet inmeyen her iş hakkında istişare et. İstişare neticesinde azmedince Allah'a dayan. Allah'a dayananları Allah sever. Şimdi mütevekkile sever. Önce ne buyuruldu? Demek ki istişare et. Önce çevrenin, etrafındakilerin sevgisini kazan, iyilik ederek, yumuşak davranarak. Sonra onları insan yerine koy. İnsan yerine koymak, istişarelerine başvurmak. İstişarede başvurdun, görüşlerini aldın, azmedince Allah'a dayan. Demek ki önce ne yaptık? Azimden önce ne gerekiyor? Önce bilgi gerekiyor. Sonra istişarede bildin, tefekkür ettin, düşündün, tasavvur ettin, bütün fizibilite raporlarını çıkardın. Sonra kastettin, o işe yöneldin. Yapayım mı, yapmayayım mı? Sonra azim, azimden sonra iradeyle fiile dönüşüyor. Demek ki azmedince aklına dayan demedi Cenab-ı Hak. Ashabına dayan demedi. Güçlerine, kuvvetlerine dayan demedi. Sebeplere müracaat ettin. Sebeplerle Allah'a müracaat et. Allah'a tevekkül et. Ondan sonra Allah'a tevekkül edin. Allah sever buyurmuş. Demek ki tevekkül edin. Allah muvaffak kılar. Kendisine güvenen değil. Kendisine güvenme. Ama kendisini inkar etme. Sebeplere sarıl. Sebeplerle takılıp kalma. Allah'a dayan. Diğer bir ayet-i kerim çok manidar. وَمَا تَوْف۪يقِ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُن۪يبِ. Benim başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben ona tevekkül ettim, ona güvendim, ona dayandım. Onu kendime vekil ettim ve ona yöneliyorum daima. Daima Allah'a yöneliyorum neyle? Önce fiillere, sebeplere müracaatla diyoruz. Görüyor musun? Başarıyı Allah'tan bilmek nedir? Çünkü seni de yaptın da Allah yaratıyor. Başarıyı kendine nispet edersen kibre düşersin. Kendini beğenmeye başlarsın. Şeytan hatalarını sana süsler, seni yoldan çıkarır. Ama başarıyı Allah'a bilirsen şükretmiş olursun. Şükür nimetin artmasına vesile olur. Başarı nimetini de artırır. İlham da eder. Kendi kusurunu gördün mü yavaş yavaş yavaş kusurlardan kurtulmaya başlarsın. Ve ona yönel. Ona dön. Evet. Sebeplerin yaratıcı olmadığını bilip yaratan Allah Teala'ya güvenmek, tevekkül etmek, dayanmak. Evet, başta da sonra da Allah'ı unutmamak. Başta Allah'tan istemek, hakikaten fiilden sonra yine Allah'tan yardım istemek lazım. Çünkü ayette de görüyoruz ki hakikaten önce Allah'tan yardım isteyin, sonra sabredin ifadesi var. Önce sabredin, sonra namaz Allah'tan yardım isteyin diye ayet-i kerimeyi görüyoruz. Hatta bir ayet-i kerime daha size söyleyeyim. Estağfirullah. وَاِنْ تَصْبِرُ وَتَتَّقُوا لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهُ مَا يَعْمَلُونَ مُحَيِّدٌ. Eğer sabrederseniz, nefsinize muhalefet ederseniz, Allah'tan yardım isterseniz ve yanlıştan kendinizi korursanız, Allah'a karşı, hakka karşı, halka karşı yanlış yapmaktan korunursanız, düşmanların hilesi size zarar vermez. Görüyor musun? Sabır ve takva oldu mu Allah o kimselere başaracağını, düşmanların hilesine zarar veremeyeceğini bize müjde olarak bildirmiş. Çünkü Allah onların yaptıklarını kuşatıcıdır buyuruyor. Dördüncüsü neydi? Kurtuluş için birincisi ilimdi. İlme müracaat için, doğru yapmak için, doğru bilmek lazım dedik. İlme müracaat, alime müracaat, kitaba müracaat dedik. Sonra yanlıştan korumak. Yanlıştan korumak için kendimizi ne yapmak lazım? Anlayıştaki yanlıştan kurtulmak, davranıştaki yanlıştan kurtulmak. Anlayıştaki yanlıştan kurtulmak için doğru, sahih, yerinde, isabetli bilgiyle kendimizi ölçeceğiz. Ölçeceğiz. Davranıştaki yanlıştan kurtulmak için eğitime, terbiyeye kendimizi alacağız. Sonra sebeplerle Allah'a dayanacağız. Dördüncüsü, kendi nefsimizin islahıyla meşgul olduğumuz gibi başkalarının da islahına uğraşmak lazım. Neden? En azından maddi menfaat açısından baksak, dünya yalnız yaşamakla değil, beraber yaşamakla. Kendimizin iyi olması yetmez, başkasının iyi olması olacak ki onun da bize, bizim de ona faydamız olsun. Menfaat bakımından bile baksak, çünkü insanların bütünü bir bineyi teşkil eden tuğlalar gibi. Tuğlanın birisi yamuk olsa düzgün olan tuğlanın birlikte durmaz ki. Ne gerekiyor? Kendini düzelttiğin başkasının düzelmesine de gayret göstereceksin. Ne yapacaksın? Tebliğde bulunacaksın. Uyaracaksın. Belki nasihat edeceksin. İyilikle söyleyeceksin. Kendi nefsimizin islahına meşgul olduğumuz gibi başkalarının da islahına uğraşmak, vesile olmaya çalışmak lazım. Beraber kurtulmaya çalışmak. Birbirimizi denetleyerek, nasihatleşerek. Düşünün, sahabeden Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam birbirinize nasihat etmek şartıyla bana biat edin buyuruyordu. Var mı bizim birbirimize nasihat etmemiz, birbirimize nasihat istememiz? Nasihat ederiz de nasihat pek istediğimiz yoktur. Onun için de nasihatlarımız insanlara dokunuyor. Niye? Nasihat ederken nasihat etmesini bilmediğimizden. Kendimizi üstün görür, karşıya alçak görüyoruz. Ona yüksekten bakarak tesir etmiyor sözümüz. Aksi tesir ediyor. Ama eğer sevgiden doğan bir şekilde, merhametten doğan bir bu kaynak, bu düşünceyle hareket edilirse sözümüz tesir eder. O zaman kabul görür. Doğru bir şekilde yapmakla doğru netice alınır. Bir şey aklıma gelmişken söyleyeyim. Harun Reşid'in yanına bir alim geliyor. Pür şiddet. Diyor ki, seni kınamaya geldim diyor. Seni tenkit etmeye, azarlamaya geldim diyor. Bana bak diyor Harun Reşid. Diyor ki Cenab-ı Hak Teala Musa Aleyhisselam Estağfurullah Billah ve kula izhaba ila firavun innehu taga ve kula lehu kavlen leyyinen leallekin edekke ev yakşa. Musa ve Harun Aleyhisselam'a gidin firavuna. O haddi aşmıştır. İlahlık taslıyor. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki düşünür, Allah'tan korkar, vazgeçer. Ben münafık, ben diyor Harun Reşid, firavundan aşağı değilim. Sen de Musa'dan ve Harun'dan üstün değilsin. Öyle yaparsan seni azarlarım, sana diyor hani cezalandırırım. Yani sözü güzeli güzelce söylemek lazım. Doğru doğruca sunmak lazım. Hatta bir ayet-i kerimede hakikaten ne kadar manidar, onu da öğrenmek hakikaten ne kadar önemli. Kullarıma de güzeli konuşsunlar. Yoksa aralarına şeytan hemen niza sokar. Çünkü insana şeytan apaçık bir düşmandır. Niye? Doğruyu doğruca sunmak lazım. Şeytana yardım etmemek lazım. Nefsine dokundurduğun zaman şeytan hemen devreye giriyor. Hemen nefsini kullanıyor, sana düşman. İşte bunlar böyledirler. İşte bu insanlar böyle. Bu alimler işte böyledirler. Hemen nefsini kullanarak ne yapar? Şeytan devreye girer. Onun için uygun lisanla söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola avla aşı, yağ ola bale de bir söz dediği gibi Yunus Emre'nin. Alınan prensiplere, kararlara kesinlikle uymak. Nefis ve adamlarına taviz vermemek. Evet, çünkü önce kendim prensibine uymalıyım ki başkalarına da beraberce adam olmak istiyorsak prensiplerle birbirimizi denetleyelim. Yani kendi adımıza denetlemeyelim. Doğrularla denetleyelim. Birbirimize nasihatın gerektiğini. Çünkü müminin mümin üzerindeki haklarından bir tanesi neydi? Birbirine karşı haklarından selam vermekti. Hasta olunca ziyaretine gitmekti. Sel efendim sonra hapşırdığı zaman elhamdülillah diyene elhamdülillah demekti. Nasihat etmekti. Cenazesinde bulunmaktı. Ne kadar önemli nasihat bakınız ki hatta sahabeden birbirinize nasihat etmek şartıyla bana biat edin buyurduğunu az önce söylemiştik. Hatta Kur'an'ın bütünü inmeseydi, sadece Asr suresi inseydi, Kur'an'ın demek istediklerine kafi gelir dediği ilahi reçete. Nedir o? Asr suresi. Asla yemin olsun ki insanlar hüsrandadır. Ancak şu dört özelliğe sahip cemaat hariç. Çünkü cemi geldiği için cemaat diyorum. Nedir o? Asla yemin olsun ki hüsrandadır. Ancak illellezine aminu. İman edelim. Ve amelü salihat. İman etmek bitmiyor. İmana göre amel ederler. O da yetmiyor. Ve tevasav bil hak. Hakkı yani İslam'ı tavsiye ederler. Ve tevasav bil sabrı. Sabrı yani uygulamayı tavsiye ederler. Evet. Ne yapacağız o zaman? Önce inanacağız. Kendimiz amel edeceğiz. Başkasını ondan sonra tebliğ edeceğiz. Müslüman kardeşe de o da inanmış. O da amel işliyor. Yanlış yapabilir. Öyleyse hakkı tavsiye edeceğiz. Sabrı tavsiye edeceğiz. Evet, her konuda Allah'ın Resulü ne buyuruyor? Kendinden başlamakla ilgili aiz nefsek ve nitazet nefsük azin nas. Nefsine vaaz et. Nefsin vaazın gereğini yerine getirirse sonra insanlara vaaz et buyuruyor. Önce kendimiz uygulayacağız. Halimiz tebliğci olacak sözümüzden önce. O zaman sözümüzün faydası ve tesiri olur. Çünkü Yahudileri kınarken hatta Hristiyan alimleri kınarken onlara sözü bile etemren nese bilbir ve tensevün füsekum ve entüm tetlune kitab efele takilun. Siz insanlara iyiliği emreder de kendiniz unutur musunuz? Kitabı okuduğunuz halde düşünmüyor musunuz siz? Düşünmüyor musunuz? Öyleyse ne yapacağız? Kendimiz bildiğimiz, inandığımızı uygulayacağız. Uyguladığımızda başkasına söyleyeceğiz. Beşincisi neydi? Kendimiz için sevdiğimizi insanlar için seveceğiz. Kendimiz için sevmediğimizi başkalarına sevmeyeceğiz. Bir bakıma dördüncü maddenin içinde bunu var ama ayrıca Allah'ın Resulü ne buyuruyordu? La yu'mine hadikum hatta yuhubbe li ahihi ma yuhubbe li nefsi. Sizden birisi kendisi için sevdiğini kardeşini sevmedikçe iman etmiş olmaz. Demek ki biz dünyevi uhrevi her konuda kendimiz istediğimizi başkalarına önce mümin din kardeşlerine sonra insan kardeşlerine isteyeceğiz. İnsan kardeşlerine kendimizi istediğimiz imanı kafir olan insan kardeşlerimize isteyeceğiz. Niye? Küfre rıza küfürdür. Onların küfrü rıza göstermeyeceğiz. Cenab-ı Hak da bizi hesaba çekecek. Niye İslam onları anlatmadınız diye. Hatta birisi anlatıyor. Diyor ki Köln'e, Almanya'ya gittim. Ta bundan 30 sene önce. Birisinin İslam'a girmesine vesile oldum. Bir hafta sonra tanıştık. Diyor ki ondan sonra bir hafta kendimiz birbirine dost olduk. Diyor ki seni bir alıp dövesim geliyor. Bir de sevesim hep böyle kucağımdan çıkarmayasım geliyor. Sevdiğini anladın mı? Niye dövmek istiyorsun? Sen bir hafta önce neredeydin? Babam Hristiyan gitti. Gelseydin ona da anlatsaydın o da Müslüman olacaktı. Olurdu. Diyor. Yani işte kıyamet günü onlar. Hakikati bilmeyen insanlar. Siz biliyordunuz bize niye anlatmadınız? Siz aydınlıktaydın bizi niye ışıkla, ilim ışığıyla, hakikat ışığıyla bizi niye aydınlatmadınız dersin ne diyeceğiz? Evet. Onun için ne gerekiyor? Hakikaten birinci madde neydi? İlme, alime önem vereceğiz. İlim niye önemli? Çünkü İslam'ın ilk emri okuyla ilgili. İlk emir ilimle ilgili. Evet. Ama nasıl ilim? İkra bismirabbikellezi halak. Yaratan Rabbin ismiyle oku. Eşyayı tanımak istiyor musun? İnsanları tanımak istiyor musun? Allah ile tanı. Yani Allah'ın bilgisiyle Kur'an ile tanı. Çünkü insanı en iyi bilen insanı yaratandır. Çevreyi en iyi bilen, çevreye hükmeden, çevreyi gözetleyen, çevreyi bilen, Kur'an'ı çevrede hakkında insanlara genel bilgi veren yine Cenab-ı Hak Teala. Yaratan Rabbin ismiyle oku. Hem Allah'ın isminin bereketiyle daima yümin için, bereket için Allah'tan yardım isteyerek oku bir mana. Halakal insane min alak. İkra ve rabbukel ekrem ellezî alleme bil kalem. Allemel insane mâ lem ya'lem. Görüyorsunuz ki insanı kan pıhtısından yarattı. Evet ki oku Rabbin en kerim, en şerefli, en değerli, en çok ikram eden ne yaptı? İnsana kalemle öğretti. etti. Kalemle öğreten Rabbin en kerim. Ne kadar önemli? Kaleme önem verin. Yani bilmede başarılı olmak için bildiklerinizi yazın. Bir kere yazmak 10 kere okumaya bedel. Buna da bir işaret vardır. İnsana Cenab-ı Hak bilmediğini öğretti. Biz hakikaten Kur'an'da insanlık 1000 sene değil 100 bin sene uğraşsaydı Kur'an'ın bize gösterdiğini biz göremezdik, bilemezdik. Onun için Necip Fazıl dediği gibi insanlar, peygamberler gönderilmeseydi araba tekerlerini bile icat edemezdi. Onun için Kur'an'la insanı tanıyacağız, çevreyi Kur'an'la tanıyacağız, çareyi Kur'an'la tanıyacağız. Niye Allah'a müracaat demek Kur'an? Sonra niye ilim önemli dedik? Başta hep doğru bilmek için, doğruya müracaat, doğru amel etmek için doğru bilmek lazım. Doğru içinde doğru bilgiye müracaat lazım. Düşünün ki kıyamet günü insanoğlu ayakları yerinden kıpırdayamaz. Şu 5 şeyden hesaba çekilmedikçe buyuruyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ömrü nerede tükettin? Gençliği nerede yıprattın? Nerede kazandın? Nerede harcadın? Ne öğrendin? Ne amel ettin? Yanlış yerden öğrenirsen yanlış öğrenirsin. Doğru yerden öğrenirsen doğru öğrenirsin. Doğru kaynaktan doğru öğrenilir. Doğruca öğrenilir. Evet, sonra farzın ilki ilim olması ilmin önemini gösteren, az önce de onu söylemiştik. Sonra Kur'an-ı Kerim'de sadece ilmin artırma talebe emredilmiş olması, onu da söylemiştik. Ölünceye kadar her gün ilim öğrenilmesi, hakikaten beşikten mezara kadar ilme talip ol ne demek? Her gün ilimde ilerlemek istiyorsan demektir. İnsanı iman yüceltir. Müminlerde ilim yücelttiğini görürüz. Mücadele suresindeki ayet-i kerimede Allah içinizden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir. Eğer yüksek dereceli bir mümin olmak istiyor muyuz? İlmimizi artıralım. Amel etmek için, övülmek için değil. Evet. Sonra Allah'ın hayır murad ettiği kimselerin İslam'ın inceliklerine vakıf olup istinbatla iştihat yapabilecek ilim sahibi kimseler olması. Ne demek bu? Hadis-i şerifte Allah kime hayır dilerse onu dinde fakih yani dinin inceliklerine vakıf kılar. Ne üstün bir şey görüyor musunuz? Cenab-ı Hak Teala dinin bütününe hayır buyurmuş. Bu hadiste de kime hayır isterse o dinin inceliklerine muttali kılar. Görüyor musun? Gelin dinin inceliklerine muttali olmak için ilme müracaat, fıkha müracaat, ayet ve hadisleri binleyen, İçtihadın ve müştehitlerin içtihadını anlayan alimlere müracaat edelim. Onlardan ilim öğrenelim. Biz de o bereketten bereketleniriz. Peki hangi konularda bilgi sahibi olmamız gerekiyor? Önce itikat yani iman bilgi. İman ne? İslam'ın temel ölçüler. Temel ölçüne itikadi ölçülerdir. Onu bileceğiz. Sonra İslam'ın bütün iman amelden ibaret. Ameli anlamak için de ne demek ameli konular? İbadet var, ahlak var, muamelat var. Bunları anlamanın da usulü fıkıh diyoruz. İslam hukuk metodolojisi diyoruz. İbadet, ahlak, ahkam, tarihi bileceğiz. Niye? Örnek almak için, ibadet almak için. Günümüzü bileceğiz. Yanlış insanlardan, yanlış gruplardan, yanlış cemaatlerden, yanlış anlayışlardan korunmak için. Mesleğimizi bileceğiz. Mesleğimizde başarılı olmak için. Özetle İslam'ın ve Müslümanların maslahatını olan bütün ilimlerin öğrenilmesi İslam ümmetine farzdır. İlimde ileride olan her şeyde ileride olur. İlimde geride olan da her şeyde geride olur. Evet. Sonra alimlerin üstünlüğüne bakıyoruz. Efendimiz ne güzel buyurmuş. Alimin abid karşısındaki üstünlüğü ayın dolunay gecesi diğer yıldızlar karşısındaki üstünlüğü gibidir. Ne kadar önemli? Bir dolunay ne kadar üstün diğer yıldızlardan değil mi? Alim derim ne kadar üstün. Başka bir hadiste fadlul alim alel abide kefadli ala ednakum. Alimin alim olmayana abide üstünlüğü benim sizden derece itibariyle sizin en aşağıda olanınıza karşı üstünlüğüm gibi. Bir peygamber olmayandan hatta en alt seviyedekinden ne kadar üstünse alim de alim olmayana o kadar üstündür. Gelin bu üstünlüğe ermek için Allah katında üstün olmak için alim olmaya. Niye Allah katında üstün olan insan bildiğini amel edin, ihlasla amel edendir. Onun için de bilmek lazım, bilmeye de ihlasla başlamak lazım. Resimler için öğrenmeyeceğiz. Başkası ne kadar da alimdir diye öğrenmeyeceğiz. Sırf Allah'ın rızasını kazanmak için, salih amel işlemek için öğreneceğiz. Evet, Sonra başka bir hadiste alimin abide olan üstünlüğü benim derece itibarlesini en aşağıda kullanınız üstünlüğüm gibidir. Muhakkak ki Allah Teala melekleri, Allah Teala sonra melekleri, sonra gökler ve yerde bulunanlar, hatta yuvasındaki karınca ve hatta balıklar insanlara hayır öğreten kimseye salavat getirirler. Hayrı öğretmek için hayrı bilmek lazım. Bilmek için de öğrenmek lazım. Görüyor musun ne kadar üstün bir derece? Bir insan hayrı öğrendiği zaman Allah ne yapıyor? Rahmet ediyor. Melekler dua ediyor. Gökle, yerde, her şey. Hatta yuvasındaki karınca, balık bile insana hayır öğretene salavat getirdi. Yani rahmet ederler. Onun affı için Allah'a yalvarırlar. Alimlerin derecelerine baktığımız zaman Darimi'nin Hasan-ı Basri'nin yaptığı rivayette Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her kim İslam'ı ihya etmek, yaşatmak için ilim talep ederken kendisine ölüm gelirse onunla peygamberler arasında tek bir derece vardır. Görüyor musunuz? Alim hakikaten alim olmak için çalışırken ölse peygamberle kendi arasında bir derece kalıyor. Ne kadar üstün bir derece? Niye? İlim öğrenmek, amel etmek için ama. İslam'ı ihya için, yaşatmak için, amel etmek için öğreniyor. Öğrenir ki ölüm gelse derecesine bakınız. İlmin peygamberlerin mirası olduğunu görüyoruz. Şöyle ki Deylemi Firdevs'te Ümmü Hani radıyallahu anh naklediyor. Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş. İlim benim ve benden evvelki peygamberlerin mirasıdır. En üstün miras peygamberlerin mirası. Peygamberlerin mirası ne? İlim. İnsanlara dünya bırakmamış, ilim bırakmış. Dünyadan da üstün, ahiretten de üstün ilim. Niye? Dünya da ilimle kazanılıyor, ahiret de ilimle kazanılıyor. Dünyayı kazanmak için ilim, ahireti kazanmak için ilim, hem dünya hem ahireti kazanmak için ilim lazım. Niye? En üstün ulaşmak için en üstün neyle? Değerle. En üstün değer ilim değeridir. İlimden daha üstün bir değer yok. Çünkü niye? İmanla onu kazanıyor, salih amel onunla kazanıyor, fadil olmak onunla kazanıyor. Eserler, güzellikler, başarılar hep ilimle. İlimle ne kadar ilerideysen o kadar başarılı olursun. İnsanlardan daha üstün olmak istiyor musun? O zaman insanlardan daha kaliteli olman lazım. Kaliteli olmak için bilmek, bildiğini de bilecek, amel edecek seviyeye gelmen lazım. İbn-i Ali, Hazreti Ali'den naklediyor. Alimler, yerin ışıkları, peygamberlerin halifeleri, benim varislerim ve peygamberlerin varisleridir. Ne üstün bir niyet görüyor musun? Çünkü karanlık olunca nasıl insan sağını sonunu göremez? İnsanlar da ilim olmadan, alim olmadan haramı helali nasıl görebilirler, nasıl anlayabilirler? Görüyor musun ne bir üstün bir ışık, ilim, alim ne büyük bir kandil. Alimler peygamberlerin varisleridir. Gök ehli onlara karşı muhabbet besler. Öldükleri zaman denizdeki balıklar kıyamete kadar onların günahlarını affı için dua ederler. İlim yolu dünya da ahirette de huzur yolu, cennet yolu demektir. Hatta şöyle Ahmet bin Hanbel İbn Hibban Ebu Derda'dan naklediyor. Her kim bir yola girer ve onda ilim talep ederse Allah Teala onu cennet yollarından bir yola götürür. Ve melekler ilim talep edenlere sanatlarından hoşlandıklarından o ilim ehlinin yaptığından hoşlandığından dolayı kanat gererler. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler ne dinar ne de dirhem miras bırakmadılar. Ancak ilim miras bıraktılar. Şu halde o ilmi alan büyük bir pay almış olur. En değerli insan en değere sahip insandır. En değerine ilim. Ama alim amel ediyorsa başkasına da o ışığı yansıtıyorsa gösteriyorsa. İbn-i Neccar Enes'ten naklediyor. Yalan. Alimler komutan, müttakiler efendidirler. Ondan oturmak da karlı bir iştir. Yine başka bir hadiste Resulullah Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam alimlerin mürekkebi şehitlerin kanı tartıldı ondan ağır geldi. Şehitler bile şehit olmanın kıymetini alimlerden öğrendiler. Evet alimlere de saygı gerekiyor o zaman. Alimlere ikram ediniz. Bir toplumda alime değer verilmiyorsa Allah o topluma değer vermez. Değerlere vermeyen Allah değer verir mi? Alimlere ikram ediniz. Çünkü onlar peygamberlerin mirasçılarıdır. Kim onlara ikram ederse Allah ve Resulüne ikram etmiş olur. Alime ikram Allah'a ve Resulüne ikram demek işte hadis. Yine başka bir hadiste bitiriyorum. Alimleri karşılayan beni karşılamış. Onları ziyaret eden beni ziyaret etmiş. Onların meclisinde bulunan benim meclisinde bulunmuş olur. Benim meclisimde bulunan da sanki Rabbimin meclisinde bulunmuş gibidir. Ne kadar hakikaten manidar. Tabarani Evsat'ın Ebu Hureyre'den şunu naklediyor. Resulullah Efendimiz'in en son hadisini okuyup bitireyim. İlim elde edin ve ilim için kararlılık ve vakar da öğrenin. Kendisinde ilim öğreneceğiniz kimseye karşı da mütevazi olun. Çünkü bir insan aleme karşı kibirlendi mi ne olur? Alimden de ilimden de mahrum olur, uzak durur. Cenab-ı Hak bildikleriyle amel eden bahtiyarlardan eylesin. Gerçekten alime sahip olmayı nasip eylesin. En büyük değer ilim, en büyük değerli insan alim. Bugün toplumun kurtuluşu ilmiye sınıfının bulunmasına bağlı. Alimler gidiyor, yerine yetişmiyor. Onun için ilmiye sınıfının yetişmesini çok gayret etmek gerekiyor. Dikkat edelim, dikkat edelim. Alimin değeri hakkında önümüzdeki hafta inşallah üzerinde duracağız. Nasıl yetiştirebiliriz alimi? Nereye yetiştirebiliriz? Bu şartlarda nasıl hareket edebiliriz? Bunu da size adresimde, telefonları vermeye çalışacağım size inşallah. Sübhane Rabbike Rabbil Azimma Yasifun ve Selamun Alel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Ayet ve hadislerle edep dersleri. Hazırlayan ve sunan İbrahim Cücük. Ayet ve hadislerle edep dersleri.